zone. Yo, I straight up and down, rip shot, sexy, 6 o'clock style, ain't nothing 6:30 about me. I use a soft lead pencil like a utensil, and take respect with the lyrical shit that I get into. When I get on a track to break a rhyme, I use every minute of it like studio time, cause I'm your little devil, heated, hot as tar, still in your eye like who stole a cookie from the cookie jar. I break them seeds with my fingers like peanut shells, and buck the motherfucking ducks since he's butt as hell. I attack little rappers like I'm the big payback if they dare get abrasive like Ajax. For real, my name is Arc. Kill. When I feel his versatility to bust, I flip into A plus. Lyrics are harder than pledging a frat. And when my brain gets freestyle fat, I flip into battle cat. And re-ec, wreck your ass. Diggity, di-ec, deck your ass. I serve more elbows than macaroni, giving black MCs the blues like Tony, Tony, Tony. The metaphorical magician is in command, kicking your ass like a can, now give me your hand. Without the deep, I get enough respect, like a Jamaican, cause faking niggas know I put Rex in effect. Rex in effect, Rex in effect. Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect, Rex in effect. I get with style after style from gym after gym. Surprising you like goddamn. You get heated, but everything is still better than AC. No sweat, you can't play me. Rappers be on some old raggedy ass shit. Pretty in pink spam shit, mad kid. The only thing sharp about the wrecks is I was Jimmy's in the pool and I was after sex. Rappers try me with the rhymes they borrow, cause this can get squashed like sauce in a squirrel. Whirling tornadoes ain't got shit on my fist, as I'm winding up hitting your ass like this. Boom! I tower over MCs like God. Now we hard, right? Man, get off the dick, nigga, and stay off the dick, nigga, cause these dicks only get bigger. We got the new jack swing for your ass now, huh? Now you give us more props than you can pass down. Holding your future in my palm like tarot cards. Choose to pick or get dealt some fucked up news. Keeping your head screwed around like jail. You're dead and stale as I get live as the third rail. When in front of a mic, I just feel buckety buck wow. Nigga, you best to go and duck out, cause I take shots from off hangers only. Front on A plus and I'll leave your ass stiff and lonely, cause I pack muscle like seafood. The casual T just might be you. I break domes and head home for rest. Fist fighting you with strategy like chess. Posse deep is waiting to come correct, so there's no problemo when putting Rex in effect. Rex in effect, Rex in effect. Rex in effect, Rex in effect. Rex in effect, Rex in effect. Rex in effect, Rex in effect. Rex in effect, Rex in effect. Rex in effect, Rex in effect. Rex in effect, Rex in effect. Rex in effect, Rex in effect. Check it out, yo. Rex in effect in the house. Know what I'm saying? Back on track. Letting you know what time it is. Part of smooth style. Believe that. Miggity Mark and A plus. Sewing shit up, you know what I'm saying? Yeah. A plus the man. 10 shades darker than 10. Rapping more shit than Saran, know what I'm saying? Yeah. Peace. Joo. Missäköhän se? Tää. Nonni, mikki hukassa. Jee, kuuluu. Ihanaa. Joo. Nonni. Underground hu mi na. Ja haluan. Tervetuloa. Noin, näin. Se oli Wrecken Effect. Saman nimisellä kappaleellaan. Selväpä se. Jatketaan tuollaisella puhutulla laululla ja nyt tulee sitten suomenkielistä puhelaulua. Kube, okay. Kube ja fiit, pianomies, kuka sua ohjaa? Semmonen. Oho, anna aha. Mennä. Jep. Aloitin pohjalta vieläkin tää. Liekki päällä, pysy näillä, pysy tulessa. Joo, mä koitan elää mun unelmaa. Kätkäkö mä kummaten maali, mä aion ainakin tulettaa. Ilman unelmii, ihmiset katkeroituu. Eikä kykene enää ees muita tukemaan. Mut fuck it. Tää kipinä sisällä pitää mut vedos. Vaik nää demonit koittais pyytää mua mukaan, niin se ei oo se suunta, mihin on vedos. Ei nega, koittaa pysy sit eros. Mä kuuntelen itteen, niin tuu tekee ne virheetkin. Mut pysyn on maltia, kunnes siellä voi mekoro. sua ohjaa. Jos et tee mitis, niin teet sä koskaan tuu sun elmiä kohdaamaan. Ei nyt ois korkea aika vaihtaa isommalle, painaa kaasu pohjaa. Ei kukaan sua ohjaa. Joo, mä haluan päästä jo tunnelmiin, mut sitä jonkin umpi tunnelin. Kenen vika etet liida, eni unelmia pyydystä. Me ilmas kyykkynä, navikot karitot, vedä livat ja harikot. Korkka viimeinen sali tos, anna se virtaa. Kun vesi putoo sun niskaa, tänään ratti Suomen who knows. Osa alku seuraa muita lähti perä. Meen omiin shikaneja, mikä äkkisenä. Vaikeisiin bossis bossi tarvi, renkat sauhulten rinki. Kun kaikki mut on parkis, meistä on us rudi vaille valmis. Muutama tunti vaille parki, jättänyt juttuja kesken. Tuulasi siihen jo hetken, mut into imo edes edes. Ja seinä ei oo este, laita lusikko taipuu, mutta lusikko pohjaa. Älä unohda sun onneasi paskaa. Ei mikä sua ohjaa, onks se into imo vai rahapino, kerro hei. Kuka sua ohjaa, jos et tee mitis, niin teet sä koskaan tuu sun unelmia kohtaamaan. Ei nyt ois korkea aika vaihtaa isommalle, paina kaasu pohjaa. Vai rahapino, kerro hei, kuka sua ohjaa. Jos et tee mitis, niin teet sä koskaan tuu suunnelmia kohtaan. Ei nyt ois korkea aika vaihtaa isommalle, paina kaasu pohjaa. Ei kuka sua ohjaa. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. No se oli kyllä todella hieno kappale. Näin on. Vuosimallia 59, Peggy Lee ja Fever. Okei, jatketaan samalla vuosikymmenellä jo. Naislaulaja tässäkin, mutta nyt on Doris Day ja A Guy is a Guy. I walked down the street like a good girl should. He followed me down the street like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I walked to my house like a good girl should. He followed me to my house like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. I never saw the boy before, so nothing could be sillier. At closer range, his face was strange, but his manner was familiar. So I walked up the stairs like a good girl should. He followed me up the stairs like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I stepped to my door like a good girl should. He stopped at my door like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. He asked me for a good night kiss. I said it's still good day. I would have told him more, except his lips got in the way. So I talked to my ma like a good girl should. And ma talked to pa like I knew she would. And they all agreed on a married life for me. The guy is my guy wherever he may be. So I walked down the aisle like a good girl should. He followed me down the aisle like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. And now you've heard the story of what someone did to me. That's what he did to me. Como somos per consuelo, yo demo per duros. Así somos pelo de avechentos tacoduros. Como somos per consuelo, yo demo per duros. Así somos pelo de avechentos tacoduros. Esto diré yo me agre un de gran fazaña. Fiore el escabe un gen preso en España. Dino me que de diabo sea gran compaña. Le levante la paren con los descreudos. Así somos por la vecindos tacoduros, como somos per consuelo yo de mopeduros. Así somos por la vecindos tacoduros, y esto diré yo me agrean de gran fazaña. Fiare el escabe el gen peso en España, ni lo mai que deliamo si al gran compara. Levante la pared con los descreudos. Näin, Gotien-niminen orkesteri ja Como Somo oli biisi. No niin, se oli ainakin helposti lausuttavissa. Hyvä vuohipilli siinä. Joo. Joo, sit laitetaan vähän semmoista piristävämpää settiä. Oli toikin aika piristävää, mutta nyt vähän toisenlaista raskaammalla hanskalla. Dub Trio ja Screaming at the Sea. nimisellä kappaleellaan. Hölepä. Ja. We'll be right back. näin. Forca Macabra ja Sobreviver oli tämän kappaleen nimi. Ja kohtapa tuleekin uutiset sitten. Kyllä, kyllä. Sitä ennen vielä ehtii yhden biisi ainakin laittaa ja siitä nyt huolehtii Broken English. No. Coming on strong. Kato, se oli kyllä, innokkaana sieltä. Vahvasti se on kyllä, tulossa. Näin on. Annetaan tulla, niin päästään sen jälkeen uutisiin. Ja okay. Uutisten jälkeen taas tietysti tuttuun tapaan jatketaan huminaa. Näin jep, on. Pysykääpä taajuuksilla. All I can see is the whites of her eyes, and I tell you something of another boy, she's... Kello on minuutin yli 11 lähiradiossa. Tulee nyt kyllä nämä maailman tärkeimmät uutiset, muuten mä en olisi nähnyt niin paljon vaivaa niiden kirjoittamisessa. Uutistunnari on hukassa. Tästä löytyy jonkunlainen uutistunnari. We'll be right back. kodinturvajoukkojen mahdollistama uutislähetys. Toimittajana Jorma Elovaara. Helsingin Haagassa oli illalla suuri poliisioperaatio, kun poliisi sai hälytyksen aseistautuneesta miehestä. Poliisi sai ilmoituksen miehestä kello 18.45 aikoihin. Ilmoituksen mukaan mies oli osoitellut käsiaseella kohti autoilijoita, kertoo komissario Juha Haapalainen STT:lle. Myöhemmin mies nousi seurassaan ollen ihmisen kanssa bussiin, jossa uhkaava käytös jatkui. Kiinniottotilanteeseen saapui Haapalaisen mukaan 50 poliisin yksikköä. Kiinnioton yhteydessä ase paljastui leikkiaseeksi. Puolustusvoimat korostaa, että palveluohjesäännön tarkoituksena ei ole missään vaiheessa ollut rajoittaa sotilaiden sananvapautta tai muuttaa nykytilannetta. Puolustusvoimat on tarkentanut vuodenvaihteessa voimaan tulevan uuden palvelusohjesäännön soveltamista. Tuore ohje on allekirjoitettu jouluaattoa edeltävänä päivänä. Tarkennusten syynä on, että ohjesäännön eräs kappale aiheutti jo ennen voimaan tuloaan runsaasti kohua. Ohjesääntöön lisättiin kokonaan uutena kohta, jossa kehotettiin välttämään puoluepoliittisiin kiistakysymyksiin puuttumista ja varomaan puolustusvoimien kytkemistä niihin. Esimerkiksi upseeriliitto on ollut huolissaan, että uusi palvelusohjesääntö rajoittaa ammattisotilaiden sananvapautta. Myös somesotilaana tunnettu majuuri James Mashiri luonnehtii blogissa uutta palvelusohjesääntöä sananvapauden rajoittamiseksi. Epämääräinen ja lavea sananvapauden rajoitus on omiaan johtamaan monien perusteltujenkin puheenvuorojen välttämiseen ankaran tuomion tai epäsuotuisen urakehityksen pelossa, Mashiri kirjoitti reilu viikko sitten. Puolustusvoimien viestintäjohtajan Jan Engströmin mukaan ohjesäännön kohdan tarkoituksena on ollut muistuttaa, että sotilaat tulisi nähdä mahdollisen puolueettomina. Hän korostaa, että palvelusohjesäännön tarkoituksena ei ole missään vaiheessa ollut rajoittaa sotilaiden sananvapautta tai muuta nykytilannetta. Tietenkin, kun asia ruvetaan laajasti tulkitsemaan, varmaan kaikki poliittinen keskustelu voitaisiin tulkita puoluepoliittiseksi kiistakysymykseksi. Engströmin mukaan aaton annetulla ohjella haluttiin selventää, miltä osin palvelusohjesääntöä pitää tulkita sotilaskäskynä ja miltä osin kohdat ovat suosituksia. Asialla on suurin merkitys tarkasteltaessa kysymystä, saavatko varusmiehet kulkea kasarmilla ilman paitaa. Tulkinnalla on suuri merkitys, sillä käskyn rikkomisesta voi saada erilaisia rangaistuksia, mutta suosituksen rikkomisesta ei saa mitään virallisia tai epävirallisia seuraamuksia. Siis tuulivoimalan ääni häiritsee ihmisiä ja kuinka ihmiset sietävät sitä. Suhtautuminen tuulivoimaan vaikuttaa siihen, kuinka häiritsevänä tuulivoimaloista sisätiloihin kantautuva ääni koetaan. Selviää Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa havaittiin, että voimaloiden ääni häiritsee enemmän niitä, jotka suhtautuvat tuulivoiman maiseman vaikutuksiin kielteisemmin kuin niitä, joiden suhtautuminen on myönteisempää. Jos ihminen koki sisätiloihin kantautuvan äänen häiritseväksi, sitä todennäköisemmin melu häiritsi nukahtamista tai herätti kesken unien. Tuulivoimalan ääni koettiin sitä häiritsevämmäksi, mitä lähempänä tuulivoimalaa ihminen asui. Myös tuuliturbiinin suunta kuulijaan nähden osoittautui merkittäväksi tekijäksi, sillä voimaloiden ääni koettiin häiritseväksi useimmiten silloin, kun havaitsija oli turbiinin takana tai takaviistossa. Äänen häiritsevyyttä arvioitiin kyselylomakkeille, jotka lähetettiin tuulivoimalla tuotantoalueella asuville ihmisille Lappeenrannassa ja Merijärvellä. Hallitus on käynnistänyt tuulivoiman terveysselvityksen, joka valmistuu keväällä. Uudesta selvityksestä kerrottiin marraskuussa osana energia- ja ilmastostrategiaa. Nykyisen sakkojärjestelmän valmistellaan radikaaleja muutoksia osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen valmistelemaa tieliikennelain kokonaisuudistusta. Asiaa uutisoinen Yle mukaan liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että ylinopeussakoista tulisi hallinnollisia virhemaksuja, joita ei käsiteltäisi käräjäoikeudessa. Tavalliset liikennerikkomukset eivät olisi enää rikoksia, vaan vilppiä. Samalla uusiksi menisi suomalainen päiväsakkojärjestelmä, joka on tuottanut aika ajoin jättisakkoja suurituloisille. Jatkossa päiväsakkoja saadakseen olisi esimerkiksi vaarannettava toisen terveyttä. Merkittävänä periaatteellisena muutoksena voisi pitää myös sitä, että rikkomuksesta olisi vastuussa jatkossa ajoneuvon omistaja tai haltija ajoneuvoa kuljettaneen henkilön sijaan. Jatkossa omistajan tai haltijan olisi siis osoitettava, kuka ajoneuvolla ajoitaan maksettava virhemaksu. Hollannissa useita naisia on saatettu hedelmöittää väärän miehen spermalla, kertoo hollantilainen Utrechtin yliopistollinen lääketieteen keskus. Yhden miehen sperma on saattanut päätyä jopa 26 hedelmöityshoitoa saaneen naisen munasoluihin. Hedelmöitysklinikka aloitti tutkinnan asiasta tiistaina. Sen mukaan virheen mahdollisuus on pieni, mutta sitä ei voida sulkea pois. Virhe on tapahtunut viimeisen 1,5 vuoden aikana ja puolet hedelmöityshoitoa saaneista naisista on tullut raskaaksi tai he ovat saaneet lapsen. Pareille on kerrottu asiasta. Suomen Uimaliitto ilmoitti viime viikolla rajoittavansa tietyn kilpauima-asun käyttämistä. Ensi syyskuun alusta 13-vuotiaiden poikien ja 12-vuotiaiden tyttöjen uima-asun lahje ei saa enää yltää reiden puolivälin alapuolelle. Rajoitus koskee myös nuorempia ikäsarjoja. Uimaliiton mukaan rajoitus alentaa harrastuksen kustannuksia ja tarjoaa tasavertaisia mahdollisuuksia. Teknisen uima-asun aktiivinen käyttö saattaa nimittäin helpottaa suoritusta. Uimaliiton toiminnanjohtaja Erika Laalo Häikön mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole mikään dramaattinen muutos. We'll be right back. stay on the buses today. Catching public transport reduces air pollution. Death becomes the outcome, brother. So does catching public diseases reduces your white cells, son. All that fun and games, now you 6 feet uncovered. Tears of sorrow full of cheek, not just your mother. Closer to your roots than before, nurtured by the earth, heavens you explore. In a way you love it, you're not here no more. My mind's sore. So much jealousy, hatred on our land. No one else of color, sex can understand. Another man, no woman, no dentist. Unity, only a figment of your imagery. Pushing all energy from mental to nerves to create movement. And it's some they all observe. And that's how they occur. Put all mind to ideas eventually emerge. Sometimes I still flinch. Memory. Damn, sometimes I still flinch. Damn, sometimes I still flinch. Memory. Niistelti. Joo, se kyllä, on kyllä. Pakko. Toisinaan, jos ei nyt halua, että valuu. Kyllä. Ja underground huminaa siis taas jatkuu. Joo, alkuun taisi tulla ainakin terveitä käsiä. Käsittääkseni. Jotenkin kai. En tiedä. Joo, ehdin musta juuri hetki. Saattaa olla, että tuli toinenkin biisi. Mutta samaan aikaan saattoi tulla, koska jotenkin musta vaikutti siltä, että tulee 2 biisiä päällekkäin samaan aikaan, kun tulin tähän studioon, mutta ei siinä. Se toinen, mikä sitten tuli ilman niitä terveitä käsiä loppuun, niin oli Neotropic Feat Sortiakaan Resonance ja Memories. Semmonen. Se oli sellainen näköjään UG-mix oikein. Hyvä. Jep. Mitäs totta, sitten? NoFX ja Life on Really. There's nothing that I like better than getting a something for nothing. Some will tell you that nothing's for free. Obviously, they've not met me. With the luck of it. Cake and eat it too. and there's lots of free lunch for you. If you think you're being cheated, you don't have a clue. You don't know where you are or what to do. I sit in my easy chair. I've got so much time to spare, because I know in the future day I'll have my lion's share. Se oli Jackie Opel, Bushwood, niin kyllä, Opelin jaska. Joo, se oli aika vanhaa tavaraa sekin. Kyllä, aina yhtä mukavan kuuloista kylläkin. Joo, joo, kyllähän siellä aurinkokin näköjään paistui. Kyllä, ainakin kun mä lähdin radiolle, niin oli kirkas taivas ja sillä lailla. Jepu. Jepu, no, millä mutta jatketaan? Mutta seuraavaksi Arsonist ja... He's hate her love. So ways of it in my face, but I'm the one who's catching the case for getting stupid and smacking you all excited when you started it in the first place. Her love, his hate, his words, her fate, no escape. His anger, her tears, his abuse. abuse her child. His excuse went away. Hey dad, why you walking a wobbly and looking sloppy? You never nice, always screaming and cursing at mommy. From verbal to physical, fighting into a breakup. I notice you beefing from the second moment you wake up. Oh, I get it, us men have to prove that we are stronger. Put our foot down, man in the house, we last longer. I wanna be just like you and always keep my fist up. By your age, I'll be twice as mean if I practice with my sister. Cause I put bits in her eyes, that's what she gets for daring me. And if what you're doing is right, then why is it always scaring me? I guess I understand a little better when I get older. The more abuse I see and learn, the more that I'll get bolder. And by my first girl, I'll be higher and should be wiser. I always wondered why the neighbor called you a womanizer. But I know now, men ruin it is what it is. Don't worry, I'll make you proud and pass it down to my kids. Was no good. No more jokes about her overweight and that she just never could. She had to stop living in doubt, stop living in fear, stop feeling inferior, wishing he would just disappear. For years his words had taken away her self-esteem, killed most of her motivation and shattered all of her dreams. And yo, the name calling in public or behind closed doors, everything from stupid bitch to your filthy dirty whore. He made her believe a successful life was nothing next to slim, and she wouldn't be worth spit without him. Finally realizing it was him that would never amount to shit, and he would bring her down with him just to feel somewhat legit. He felt threatened by her passion, so he took action and verbally tore it down to a fraction, intimidating a reaction, gathering her belongings with pity she felt, knowing he'd be living out the rest of his days always hating himself. Why you wanna disrespect my love? Why you wanna go against my heart and soul? Made life or death, you won't fade me. Hear a lot of trash with lines that don't faze me. Cold crush, mic got clutch, early 80s. Some white line in minds are going crazy. New stages, we burn pages. Gears on the track lines, roll through the maze with innovation, never caged in. Wanna see bars on fire, just say when. In London, in Tokyo, in New York, on overload. You put the key in the ignition, rev the engine, it opens up. The portrait of a mind is broken up. Frequently spoken of for being a machine, computer blue. Doves cry, paint each rhyme to fly through the roof. As a youth, had to search deep for the truth. Seeds follow suit like trees bear fruit. In order to grow, you need roots and subversive audio, smuggled through the border, most untoward to those of confronta. In inconvention, we bring prevention, extension, Mr. Mention, bloke with the know-how, forever to the know-now. Moves like detector, keys to frost vector, poisoning your vector. Animal instincts, flight from the savages, marks of the beast and invisible marriages. Digital mayhem, digital warfare, it's all clear, all here, feel the stench. 2 cents or 2 pence, pre-condensed to a wet rain. It's insane, stuck in the fast lane, it's dangerous, strange to us. And we curse and we cuss and we reclaim the art form. It's swear born, sworn to work the parameter. Yes, the mode manic, it's his eye with the least. Getting the most up close to the divine design. Designer, one time, two time. So recliner in a black hole style. Wait a minute, cause in London, New York, London to Tokyo. We get it in, y'all know we good to go. New York, London to Tokyo. APC so loud, the stereo. Follow me in, left lane up, K&L, like I give a what insta. Golden thought when I move, while I smoke, dynamite, through mic to mic. Off the hook like a fish, you won't fight on a mic. A ceramic neck to stick on the flight. Once you turn that mic on, rap asleep with the light on. We broke a tooth in their brains, on sabbatical, blast the bullets in their bonnets. Backhanded, full of knuckles with the phonic strike. No one has ever vocal core on a guard dog. Happy swine flu to you too, pumping that poodle poop. Homeless man is metaphor, break bread for the poor that you pass in the street and you tend to ignore. Sipping on newspaper, they can eat my ass paper. We rock for the crowd's enjoyment, since they comfortable with disappointment. But it's the kick in your routine, lucky 13 ball bean. So fresh, Roski, stack O's of a season to oblivion, MCs with ease. Push an old woman in the wheelchair down a flight of stairs, lay flat, it's like that. That's the Africa in me. July and Kenya sizzle, never fall off the wall and the door, Mr. Ball. And you don't stop. New York, London to Tokyo, we get it in, y'all know we good to go. New York, London to Tokyo, APC so live, the stereo. In London and New York, in Tokyo, on overload. In London, in New York, and Tokyo, on overload. In London, in New York, in Tokyo, on overload. Jep, se oli Antipop Consortium ja NYTU Tokio. Ja me kun ei olla mitään Dylan miehiä. Ei, joku... eikä feministi pappa. Oliko se pappa feministi vai feministi pappa? En mä muista nyt. Taisi... En mäkään ihan tarkkaan, miten se sanoi. Kyseessä mutta... oli ruotsin kielen uusia sanoja. Uudissanoja siis, näin ollen. Mutta seuraavaksi ei varmaan tule uudissanoja, vaan... Vaan. Ei, eikä Dylan-mies musiikkia. Ei, sitä ei tule kyllä tässä lähetyksessä. Enkä usko, että seuraavaskaan tai sillä lailla. Ei ainakaan olla Dylan-miehiä. Mutta mitäs Dylanin sijaan? Kuullaan trashia vaan. Ai trashia. SSS biisillä Overload. What's up with you, weirdo? You want striping, do you? You might be left alone there, but I'll cut you a bleeding ribbons if I get any of your poxy lip. We're just treated like scum. But us, we're gonna fight back. Fucking lungs, crap.

Näin, se oli Merry Airbreaks ja Happy Song for Hanoi. Siitä puuttuu aamuute edestä, mutta ei kai se haittaa. No ei se mua ainakaan haittaa. Mutta eikö ollut aika happy? No kieltämättä, jos tykkää tuommoisesta musiikista. Jälleen kerran. No. Soitti paremmin kitaraa kuin minä. Joo, tai minä, tai me yhteensä. Joo. Kyllä, ei todisteta, soitetaan jotain muuta. Aivan. Eläkeläiset todennäköisesti munasillaan Saksassa joskus. Ja kännissä ja läpällä. Song is going to be a song which is going to be sung in Deutsch. Ich will zum nächsten Mal schon ein Lied im Deutsch. Und dieses Lied heißt Das Dummkopf. Hupa. Ach, meine Achse. Das früheste Kump, verrückt. Hupa. Dumpre humpa, mistä menee? G, vissi. All right. Dumpkopf, ich bin Dumpkopf. Heil du schöne Mädchen. Genau, bist du, wo bist ich? Können wir ein bisschen tanzen gehen? Und später können wir ein bisschen mit meinen Schwanzen spielen. Dummkopf, ich bin Dummkopf. Dummkopf, ich bin Dummkopf. Herren wollen Herren küssen. Herren muss tun, was Herren müssen. Damen, Damen wollen nicht mit Herren tanzen. Müssen wir Herren ins Schweden gehen? Dummkopf, ich bin Dummkopf. Dummkopf, ich bin Dummkopf. Dummkopf, ich bin Dummkopf. Thank you. Istuskelen aamukahveilla, ei kuppi meinä pysyä kourassa. Päässä jyskii kanuunat, kuin joskus itärintamalla joku hyskässä nyhkii. Se on Aimo. Se peremmälle pirttiin vetelehtii ja haisee kuin rankkitynnyri. Samalta haiskahdan minäkin. Yhdessähän pohkia kiskottiin, taksin maksoi Aimo. Hirsipuu kutsuu, pirkka krakahamppu pöytehen vaihtuu, jo loppuu vihdoinkin tämä paskani kamani taittuu jo pihalle pystyyn vaan, kun on hirsipuu. Lai, lai, la, lai, la, lai, lai, lai, lai, lai, la, lai, la, lai, lai, la, lai, lai, lai, la, lai, la, lai. Mielikuvat eilisestä hatarat, humppakukot hurmasivat humppakanat. Maan kanalaan päässyt ei kumpikaan, keskenään kukot jäivät kiekumaan. Siipin maassa on aimo. Järki seisoo, mikään muu ei seisokkaan. Järki seisoo, palama siili ruokatorvessa. Aamukahvin teräystä lorautan, aimo vähän epäröi, vaan tekee saman. Ja kohta tilaa taksin, aimo. Hirsipuu kutsuu, pirkka kraka hamppu pöytehen vaihtuu. Jo loppuu vihdoinkin tämä pidutus. Humppakauhut unohtuu. Lailla niskani kamani taittuu jo pihalle pystyyn vaan, kun on hirsipuu. Hirsipuu kutsuu, pitkä kraka happo köytehen vaihtuu. Jo loppuu vihdoinkin tämä kidutus. Humppakauhut unohtuu, risulailla niskani kamani taittuu jo pihalle pystyyn vaan. Pihalle pystyyn vaan, joo, pihalle pystyyn vaan, laittakaa se hirsipuu. Siinäpä nyt tuli vähän lisää eläkeläisiä. Ja se oli hirsipuu. Jos jäi epäselvyyksiä. Mutta sitten aivan toisenlaista musiikkia tuolta 90-luvulta. Ja siitä vastaa Sonic Youth ja Androgynous Mind. Fucked him up. Joo, ei pitänyt kuunnella tota konfliktia tota enempää, mutta vähän meinas karata toisen biisin puolelle. Se oli From St. Paul's to Seattle. Ja seuraavaksi Matti Rakpaananen horoskooppikappaleilla mennään ja Space in intron jälkeen Kauris. tarvii keneltäkään neuvoa kysyy. Takatukka on ja pysyy. Ei tarvii takkia ennen syksyy. Likainen teepaita hupparin alta näkyy. Hän vihanneksia vain silloin söi, kun äiti pakotti ja isä löi. On turha yrittää, et voi holhota. Hän joi äidin maitonsakin tuopista. Kyllä Kallion kundi pitää huolen itsestään. Ei se odota vihreitä, vaan oikaisee kurvissa mielellään. Taksi suori kyllä väistyy. Ne on Vantaalta, jotka tietä kysyy. Kallion kundi pitää huolen itsestään. Ei paljon kiinnosta Arkadia, mut lihiksen väliin pitää saada Balkania. Liukkaalla Hesarilla ei palele pää. Kallion kundi ei koskaan sporan alle jää. Kyllä Kallion kundi pitää huolen itsestään. Ei se odota vihreitä, vaan oikaisee kurvissa mielellään. Eikä käytä suojateitä, ei mitään hipsterihuivii kaulaan heitä. Kallion kundi pitää huolen itsestään. Kyllä Kallion kundi pitää huolen itsestään. Ei se odota vihreitä, vaan oikaisee kurvissa mielellään. Takatukka on ja pysyy. Ne on Vantaalta, jotka tietä kysyy. Kallion kundi pitää huolen itsestään. No niin, tulipahan taas tämä päivä yllätyslevykin soitettua, ja se oli yllättäen myös aika hyvä. No. Vai mitä sanot? Tämä no. oli Appi Ukko kappaleellaan Kallio kundi. Okei, ja vähän tuli tyylillisesti klamydia mieleen kyllä tuosta. Klamydia? Joo, oho. En mä tiedä. Jotenkin niinku, mutta ei se sitten kuulostanutkaan klamydialta. Mutta jotain vähän samanlaista henkeä siinä oli kuitenkin, noin äkkiseltään. Huhhuh. No juu. Jätkän olisi pitänyt päästä levyraatiin aikanaan. Älä nyt. Kommentoimaan. Tutisemaan sinne Klasunkaan kilpaa. Kyllä, Pirkko huivimaan vielä. Joo, joo, liimanaama ja kulaus vetineen ja näin pois päin. Mutta. Joo, mitä sitten? XTC. tekee suunnitelmia Nigelin varalle. Näin, making plans for Nigel. Making The first sips from the bottle was crazy. Thought it wouldn't faze me. This ain't really the way my mom's raised me. Feeling numb from the effects of X up in the club, looking for the opposite sex to take back to the lab to stab. On the 90 proof, looking for some ass to grab. Not thinking about a cab, I brought my whip. Saw this girl backstage with some beautiful lips, so I walked up to her to spit that game. The last thing that I want is the number and name, but I didn't have a choice once I heard that voice. She looked good, the liquor screaming, give her the wood. I should, but we need a couple of drinks to get her mind on blank, so she can't even think. Now it's off to the bar for some doubles of trouble. The next thing that I know, she was rubbing the stubble. So I'm thinking in my mind, baby's ready to grind. Gotta drive my car and can't walk a straight line. You better use your head, and nigga, you gon' wind up dead for trying to get this chick in the bed. But instead, I'm back at the bar for more head. Asking my friend, does he feel the room spin? Maybe it's the gin that I drank at Frank's that got my mind on blank. Now the party can crank. My motto was to run at full throttle, and I couldn't wait to get my hands on the bottle. But God works in mysterious ways, you better change your ways or wind up in the grave. My motto was to run at full throttle, and I couldn't wait to get my hands on the bottle. But God works in mysterious ways, you better change your ways or wind up in the grave. We came out the club staggering, no sense of direction, only concerned with the midsection. Better stop and get protection, more concerned with ass. Red lights at the intersection. My level's reaching about 2.5. Never gave a second thought about staying alive, but I still wanna drive. Now we up in the car, steady telling myself we really ain't that far from the house. Now I got my hands in the blouse, car swerving to the side with my tongue in the mouth. With my hands down south, now I'm selling my soul. 7 drinks to the face, ain't the way you should roll. My car's out of control, straddling lanes. One of them crazy ass niggas thinking life is a game, but it's not, cause you only getting that one shot. Risking my life because this girl was hot. Zoning in and out, the line started making me grind. I better slow down and take my time. Still in the prime of life, but not being precise. I should've known not to roll those dice. Hit a right, then ran a red light. Smash, shattering glass from the car crash. No seat belts, I must've lost my mind. Put my life on the line so I can have a good time. My motto was to run at full throttle, and I couldn't wait to get my hands on the bottle. But God works in mysterious ways, you better change your ways or wind up in the grave. My motto was to run at full throttle, and I couldn't wait to get my hands on the bottle. But God works in mysterious ways, you better change your ways or wind up in the grave. Everything was dark and all I really heard was sounds. 300 feet face down on the ground. When you hear sirens, you know what that means. They coming to get you. What if the paramedics can't fix you? Hope you get the picture, or your loved ones is gonna miss you. Use your mind, walk a straight line. When you young with nothing but time, you think the world won't stop, but death comes from the bottom to top. While you out taking chances, getting drunk, getting lap dances, making all those obscene advances. Make sure that you playing it safe. Don't wanna see the black suit that you wait. You must have caught a bad break, cause all it really takes is that one last shot. Before you know it, now these people out digging your plot. This is just a little something that I bring to y'all. Now let's hope that your family don't get that call. My motto was to run at full throttle, and I couldn't wait to get my hands on the bottle. But God works in mysterious ways, you better change your ways or wind up in the grave. My motto was to run at full throttle, and I couldn't wait to get my hands on the bottle. But God works in mysterious ways, you better change your ways or wind up in the grave. Se oli. Message from the bottle. Mutta sillä ei ollut mitään tekemistä poliisin kanssa. Aivan. Tämä oli rasko tämä. Joo. Teki mieli kyllä kaivaa heti se poliisin biisi, mutta en kaivannut. Sekin on hyvä biisi. Kyllä. Kyllä. Saatamme soittaa sen myöhemmin. Kenties. Katsotaan. Seuraavaksi ajattelin kyllä, kun täältä vuoden viimeinen humina. Ja näin muuten on. Kyllä vaan. Jotta tervetuloa viimeiseen huminaan ja kaupungin hulinaan ja muuta. Niin vuoden. Puoltuntinen, vähän reilu puoltuntinen. Jo vain, se siitä hiljalleen lähtee. Kun kerran noin hieno sää, niin siellä näkee värejä ja niistä hän meille kertoilee bändi, joka on nimennyt itsensä jonkun tähtikuvion mukaan tai olisiko se kattonut Star Trekkiin. NGC-4594 ja biisi on Colors. Hop back. The second somebody dies, somebody else is born. People are celebrating while other people mourn. Home may be home to you, but to me it's foreign. Even a matador don't pull the bull by the horns. One man's enemy is another man's friend. One man's poison is another man's medicine. So let us stand, let us sit, and let us view the change of the guard. So it's so hard to keep the truth. It's the balance of the scales, it can't be challenged or expelled. Soon as somebody lost, somebody else prevails. Someone is quiet at the same time someone yells. Half full or half empty, water in the well. It's the half and half hypothesis, the 50-50 theory. Eerie as it may seem, check your balance beam. It's the half and half hypothesis, the 50-50 theory. Eerie as it may seem, you'll check, yo, you'll check your balance beamer with a feather and a rock. Now whether or not you find the answer is really not the plot. See, it's like love and hate, the same emotion, different weight. You would love to hate, so I know you know just how this all relates. It's a positive and the negative, mini and the mega. Live on my leg, arm headed by a nick. Like big and small and short and tall and night and day and soul. Some people are bashful, some people just love to get their flow. No hiccups, one to grow on. I'ma go on and on and on to the principles I laid out. The scales of justice weighed out till your memory starts to fade out. Your game of life is played out. Gotta balance out the power, don't we? Balance your emotions. Push and pull positions like the moon pulls on the ocean. Balance on one foot, that's equilibrium. Opposites attract and retract, that's a fact. I'm a Libra, yo. 180 degrees, but not that hot. So whether or not you find the answer, it's really not the plot. It's giving is received, seeing is believing. And the solar system rotates so harmonious and even. It's perfectly balanced. It's perfectly balanced. It's perfectly balanced. Taking chances, choices and decisions, voices and opinions, politics and religions, clues to the past and cash and keys to the future. It's a possibility and probability on who gon' execute your ass. Some slow and analytical, some quick, fast on the dash. Like heads and tails, but a head usually leads a tail. So I tell my tails from the head, cause they're embedded inside myself. Real quick, let me tell by the fact that I do know things are even out. You disbelieve a doubt or even shout and leave it in your mouth. Now how you gonna reason with grandmother nature, running mother earth, controlled by father time, who's the chaser? It's living and dying, homie, laughing and crying, dude. Trying or lying, my brother, walking or flying, fool. Now half of you are gonna find the time to shine, the other half gonna find crime. Money weed wine till it's too late, in a dissolution state of mind. I just found my peace of mind, now they want a peace of mind. Too late, in a dissolution state of mind. I just found my peace of mind, now they want a peace of mind. The orthodox is the unorthodox, they just got you on the name. The insane and the sane are the same. It's a damn shame, so many people's aim is so lame, and they gain is so minimal, caught up in a subliminal. With pleasure there's pain, is water for the flames, the wild and the tame. The style still remains if you use the right side of your brain. Instead of going against the grain, you can penetrate the vein to the point where what remains is a stain of this universal thing that we call balance. Balance. No niin. Balanssihan se on hyvä aina olla elämässä. Ja kyllä. Kyllä. Varsinkin näin loppuvuodesta ja eri tote. Alkuvuodesta. Se on just hyvä balanssi, kun vuosi loppuu, niin toinen kyllä alkaa. Joo, no keskivaihe. Ei mennä asioiden edelle tai jäädä muistelemaan menneitä. Pysytään nykyisyydessä. Musiikillisesti ei, koska nyt mennään taas jonnekin tuonne 60-70-luvun taitteeseen. Mutta mä veikkaan, että tämä kappale on saattanut innoittaa näitä edellisiäkin esiintyjiä ja tulevia ja nykyisiä ja niin poispäin. Manfred Mann ja Let's Go Get Stoned. Niinpä, kun olisi, niin näin tekis näin vihjeenä. Hei, vink, vink. Tulkaa tarjoon. Joo, joo, okei. Ei se mitään hyvä. Musiikkia. Let's go get stoned. Doesn't do any harm just to get a little taste, but don't blow your cool and start messing up the place. And it doesn't do any harm just to take a little in, and as long as you don't make any trouble, why, you can just go ahead and say let's. Oh, I said let's. Oh, now come on, come on, come on, come on and come on, come on, come on, let's go and let's go get stoned. Whoa, let's go get stoned. Now when you work so hard, just you stop off on the corner at the wine shop on your way home and say, let's go get stoned. Aina huumorin tajune, huosittava, joskus tuubori hajune. Harvo jos on hairattanut baarista tuonti olueen. Niiden kalimpien juomien polulle, kun niska limas ansaitut pennoset mörsä. Eka ota henkoset, sit käy mörsä. Pankkaduuni vaatii raskaammat huvit. Raivo raittiina, ehkä passais kuvit. Mut sosiaalisena sit pajana on radalla. Eikä ratkeminen kyseisyys, vaan rentoutuu samalla. Sanomatta selvä, mut kysymättä parempi. Mä en oo kovin raitis ja ahkera kaveri, vaan enemmänkin röyhkeä ja armoton varsinkin. Rospuuton jälkeen plus ehkä seminarsisti. Täällä haavaa, ei silti vaaraa, etteikö jokais homma jotenkin klaaraa. Vien perille asti tai pyssytän kaukaa. Sielus on tulta ja nyssykät rauta, enkä fysiikan lakeja vasta ala uhka pelaa. Ihmisen on pakko juoda muuten sen delaa. Se on ossissa kuultu, eli pakko olla totta niinku sekin. Et kyllä yhden voi aina ottaa, ihan kohtuullinen väite. Sunnuntai sukseen, varsinkin kun se kuulee 14 kertaa putkeen. Silti siihen pitää uskoa sokeasti, vaikka lopputulos onkin joka kerta yhtä groteski. Nyt se alkaa, valta kalvaa, henget salpaa, on puhe halpaa. Nosta maljaa, malla salvaa, on alataljaa, siellä alhaa. Nyt se alkaa, valta kalvaa, henget salpaa, on puhe halpaa. Nosta maljaa, malla salvaa, on alataljaa, siellä alhaa. Meillä arvot, kunnia, koti, uskonto, isämaa. Laki pitää kunnioittaa, sana se sit mitä vaan. Raamattu sana noudatetaan joka päivä. Ja Matti vanha niinkin on ihan hyvä äijä. Jep, jep, just jo se joka tohon uskoo. Ihan vaan rauha saman niskassa kuskoo. Kuhan ei jalla noita tapojaan tyrkyttä. Pahan tahto silvalhel muiden mieli myrkyttä. Voi meikä ketä väkisi yritetä juottaa. Mut absoluutisti ne ei vaan voi luottaa. Pako olla jotain raskasta salattavaa. Ja skidirappi on vaan luonnetta kasvattavaa. Vaik mua itteni ei päästetty ees sivariin. Ton tukipilari on kyllä meistä vitu pilari. Kävi siis tsekä ettei kasvanut samanlaista. Raitista ja ahkeraa kunnon kansalaista. Vittu tähän on nyt tultu. Paljon spekulaatiot on kuultu. Vähän on tiedetty, vitusti enemmän on luultu. Mut oikeesti on skarppi niinku jotku vitu matemaattiset kaavat. Ja reipas niinku ne bitches tanssi pirinaavat. Ahkera ja tuottelias artistin aina projekti päällä. Uusi levykin tulee ulos jo syssymällä. Eikä kaupan listuminen on mut mitenkään homoa. Ja nimmareita Anttilas teen hikihakus promoa. Ja mennään missä nimes mitenkään slovaa. Kun täs bostii vaan. Kun vinylit päätää joku rostislam. Mulla on almanakka tukas, mut sit kun ei näet kiret. Popsi vaan jotain ituja, poistettu jukkapojan piirret. Mut huumeen tarve koskaan kokeilu. Vats kerran nuoruudesta aikin seka on maistis. Vaan vittu ratti ratis. Mulla on vaan hummereita, huoria ja heluja. Tää mun kiitos. Terveisi törkeä itsepetos. Nyt se alkaa, valta kalevaa, henget salpaa, on puhe halpaa. Nosta maljaa, malla salvaa, on alataljaa, siellä alhaa. Nyt se alkaa, valta kalevaa, henget salpaa, on puhe halpaa. Nosta maljaa, malla salvaa, on alataljaa, siellä alhaa. Pisse kesken, pelustot alhaa, en ehtinyt laittaa edes kenkiini jalkaa. Joutu ranstat pitkin partsilta loikaa. Ei voi Suomessa poliisikäräjillä voittaa. Juokses pippi suussa porkkanana. On kadumesta reitä muurareita joota jana. Jäi meille pörriin plus paaton lepi omesi. Ei voi lukea poika pistoperi kokesi. Korkean asteen koulutus jäi. Opin laske kaikki yhteen näin. Kaasu, kaste, pippuri, pilvi peräsäin. Pitkin talve pala biisein elämäin. Chiga tietokoneet meitä täällä alaspäin. Asketisesti sato kaskee käsiläin. Tarvii Niinistö, Bensi, Sumpin. Hae vaatteet, pesulla tota tennistunti. Yrti kylpesiä, sijaitsu hieroja. Vatsa lensari pääntää lapua lieroja. Eikä ollut paljon ero edellisilläkään. Valta, valta, pystytään rehellisinä tään. Reilu kerho. Mukana on Petos ja Asa. Ja rakkautta ja anarkia. On niin. Mahtavaa. Mahtavaa. Kyllä, kyllä. Mahtavaa seuraavakin. Ja parempi tästä ollakin. No kyllä vaan, me kyllä vaan. Me juuri sen takia täällä ollaan. Näin on. Ja jottei niin ihan tylsäksi meidän saman toistamiseksi, niin laitetaan Infectious Grooves ja Just a Little Bit, koska te olette sen arvoisia. I'm a little more living than dead. Again. Osir Tentacles. Hyvänen aika. Sentään. Niin. Kappaleella. Joskus jossain. Ja biisin nimi oli Aramanu. Okei. Aramanu. Sinne vaan. 8 minuuttia, joista 3 minuuttia 3 sekuntia vie Fuzzy Duck No Name Face. Että semmonen. Joo. Okei. Ja hei. Vuoden viimeinen humina ja viimeiset biisit. Jotta ensi vuonna joo. Sitten seuraavan kerran samaan aikaan, samaan paikkaan, eli taajuuspaikkaan. Jepa jee. Joo. Niin, että hei nyt. No Name Face. Rockit. aina riitä. Niitä rauhan viitä kaukana on vaino riitä. Kaukana kavala maailma. Niin hän lauloi lapsellensa. Helmassa kuuntelen korvimainen. Se kulki rauhaisesti puoli päivän korkeudelle ylös. Ja kallistui alas sillan lepoon. Lehto. Sanoitukset oli pöllitty eräältä tunnetulta kirjailijamme sitten, mutta ottakaa itse selvä. Näinpä näin. Ja viimeinen lähetys tosiaan lähenee loppuaan, tai niin, näin se lähenee tältä vuodelta. Kieltämättä. Ei voi mitään, kello on yksi, joten hei nyt ensi vuonna uudelleen. Sama aika, samalla taajuudella.